Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Recep ayının fazileti. Bugün elhamdülillah Recep ayının birinci günü. Bugün böyle. İnşallah hayırlı olsun İslam aleminde. Hepimize hayırlı olsun. Barak olsun işlerimizde inşallah. Recep ayının çok özellikleri var Recep ayının. Biri dört aylara vardır. Eşhurun denen o ayların biri. Zilkade, Zilhicce, Muharrem, bir Recep ayı böyle bende. İkincisi üç ayların başlangıcı. Ramazan, Şaban'dan önce geliyor. Üç ayların başlangıcı. Üçüncüsü iki gecesinde iki kandil var Recep ayının. İki kandil olan bir Recep ayı. Enes diyor ki Recep Bey'e gelince Peygamber şöyle dua ederdi. Allahümme bariklena fi Recep Şaban. Allahümme Allah'ım bariklena bizim mübarek kıl, berekete kıl Recep Şaban öbürlük Ramazan. Recep Şaban berekete kıl bir zamana ulaştır biz Ramazan'a derdi. Hep okuyayım bir defa inşallah. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belligna Ramazan. Bizleri de şaban deriz Türkçelerimizde. Aslında ayı mı burada? Şaban aslında böyle. Ve Peygamber'in duası böyle. Allah'ın bizlere Recep-i Şaban mübarek kıl, Ramazan'a ulaştırır bizlere. Yani Ramazan ölmek daha faziletli demek o zaman böyle. Ramazan böyle. Recep ayının özellikleri, hadis-i Tirmizi'de Recep-i Azim'in, Recep ayı buyuruyor Hazretleri, çok muazzam, kıymetli bir büyük aydır. Yudayfullah fi hasenat. Mevla bu ayda sevapları katlı yazdırıyor böyle. 70 kata çıkıyor sevaplar. Recep ayında muhtemelen. Yani bugün elhamdülillah başladı, elhamdülillah sabah namazından başladı. Demek ki bu ay yapılan ibadetlerin sevabı 1'e 70'ten başlıyor tabanı. Diğer zamanlar 1'e 10'dan başlıyor. Ona göre inşallah eline geldiği kadar bu ay boyu geçirme çalışsan boyu geçirmemeye. Recep Şehrullah. Ne buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri? Recep ayı Allah'ın ayı. Şaban şehri. Şaban benim ayım diyor Peygamber böyle. Ramazan şehr ümmeti. Ramazan ümmetin ayı. Üç ay bunlar böyle. Üç ayda mübarekler. Üç inci tanesi. Birbirinden daha üstün tabii sırayla geliyor böyle. Recep ayı başta geliyor. Şaban da daha üstün. Ramazan tabi daha üstte kalmış oluyor onlardan. Cennet-i Nehr'ün cennette bir ayrı özel bir ırmak var. Cennette deniz yok, göl yok. Irmak akar su var burada cennette böyle. Cennette bir özel bir nehir akar su var. Yukarı Recep. Ona Recep, Recep deniyor ismi. Onu böyle. Mensame yemel min recebe. Kim bu ayda oruçlarsa, bir gün oruç tutarsa sekallahu mizalikel nehri Allah ki cennet oruçta sulayacak. Yani bir insan bu ayda Recep ayında bir gün bile oruç tutarsa cennet oruçta içecek. Recep ayı, Recep suyundan. وَفِرْجِبْ حَمَلَ اللّٰهُ نُوحًا فِي سِفِينَتِ Allah-u Teala Mevcili Câlihü Nuh Aleyhisselam'ın da gemisinde bu ayda suya bir şey binir insanların gemiye, Nuh gemisine böyle. Nuh Aleyhisselam'ın gemisine bu ayda hareket etti yani böyle. Recep ayını da etti böyle. Hecret bihim sit eşrün 6 ay suda kaldı o gemi, 6 ay. ve yeterciği bihim fiyocin kecibali. Dağlar gibi dalga arasından 6 ay suda kaldı gemi. Nuh gemisi muhteremler böyle. İlk helak olan kavim Nuh kavmi. Yeryüzünde böyle. O kavme kadar yeryüzünde öyle insan olmamıştı böyle. İlk oraya böyle putu tapma toplumda isyan Nuh Aleyhisselam'da başladı. Nuh Aleyhisselam 40 yaşında peygamber oldu. 950 sene yaptı peygamberlik. 950 sene. O zaman ömürler uzun. Yani doğal dünya var böyle. Uzun ömürler böylece. Az bir insan imana geldi. Hatta eşi imana gelmedi. Bir de oğlu Kenan'ı biri gelmedi böyle. Gelmediler. En çok dövülen peygamber Nuh Aleyhisselam. İnsanı daveti çıkardı. Yalvarır, yakar onlara böyle. O kadar her şeyini yapar böylece. Buna tekme, tokat, taş atardı onun kendisine böyle. Yere düşüp bayılırdı. Kalkar bakmış her türlü kan bere içerisinde böyle. Evine zorla gider. Eşi de ona aleyhinde, ona karşı eşi de karşısında. İyileşti mi yine çıkar, daha eder insanı böylece. En sonunda artık bir gün onlara beddua etti kavmine. Belan buyurdu, yani artık görevini bırak, tebliğini bırak böyle. Bu tebliğ yapılır, yeter artık bu şekilde böyle. Bir gemi yap bakalım, gemi. Rabbim nedir bu gemi, nasıl bir şey bu gemi? Velham ona Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Onun nezaretinde yapmaya başladı gemiyi. Bir deniz kıyısı değil tabi. Uzak bir yerde, ormanın kenarında Nuh Aleyhisselam bir gemi yapıyor. Baktı o kafirler, müşrikler baktılar ki Nuh Aleyhisselam peygamberi bıraktı, marangozla başladı. Alay etmeye yine başladılar. Ne oldu Nuh dediler böyle. Sen de bu işten vazgeçtin peygamberlikten filan. Tabii o önüne bakıyor, işine bakıyor muhtemelen böyle. Gemi bayağı artık aşağı yukarı bitme noktaya gelirken bu sefer karar verdiler müşrikler. Tuvalete gelen gemiyi pisecek. Karar aldık. Bütün kabile muhtemelen böyle. Dışkı olsun, idra olsun böyle. Kadın erkek. Kim tuvalete gelse duvarına gemisine yere başlıyorlar pislemeye. Üç kat gemi, alt katını yapıyorlar, bunu pişiyorlar. Tabi Nuh Aleyhisselam öyle bir şey gelmiyor. Pis koktu, doldu içerisi, yukarıda çalışıyor. Artık gemi bitti aşağı yukarı. Nuh Aleyhisselam düşünüyor şimdi, nasıl bunu temizlerim diye. Büyük gemi ama, çok büyük gemi ama. Rabbim, her şeye Rabbim kadri mutlak muhtemem Rabbim muhtemem böyle. Rabbim onlara bir hastalık verdi Nuh kavmine, müşriklere. Ne hastalığı? Kaşıntı, kaşıntı. Durmadan kaşıyorlar, uyuyamıyorlar böyle. Orası bu kadar kan akar böyle, kızardı, kanlar akıyor, cerahat akıyor, kaşıdan bütün bedenine bile kaşıntı, kaşıntı, kaşıntı böyle, duramıyorlar böyle. Birbirine kaşıyorlar durmadan böyle. Yine biri böyle kaşıntı olduğu hale rüzgar zorla geliyor, gemiye geliyor, pislemeye geliyor muhtemelenler. Gemide pis yaparken ayağı bir kaydı. Ayağı kayınca eline tutunmaya mecbur kaldı. Elin battığı yer geçti, iyileşti. Allah Allah baktı, hiçbir şey kalmadı böyle. Öbürünü soktu, o da iyileşti. Sen bütün bedeni sürdü, iyileşti, gitti kavmine. Yani böyle böyle, koştu bütün geldiler muhtemelen böyle, kazdılar bütün böyle böyle. Ona geçti bu şekilde. Sonra Rabbim emir verdi, yani iman edenleri al, 72 kişi az o kadar böyle. 3 tane oğlu, gelinleri, torunları da vardı. Toplu 72 kişi bunlar. Sonra her hayvanda birer çift, erkek dişi her hayvanda birer çift oldular. Her hayvanda böyle. Nuh Aleyhisselam geminin başına geçti. Hayvanlar toplandılar. Aslan, kaplan, fil ne varsa her hayvandan yere çıkmadı. Nuh Aleyhisselam işaret edip geç bakalım. Geçiyorlar. 3 kat, en alt hayvanlar, ondan sonra yemler, insan üzerinde, insan üzerinde. Tabi bir kutsal bir gemi. Yani yelkeni falan değil böyle. Bismillahirrahmanirrahim falan buyuruyor. Allah adıyla yürüyecek bir gemi. Dümeni yok tabi gemi bu şekilde. 6 ay devamlı yağmur yağdı. Yerden su fışkırdı muhtemelen. Havva annemizin ekmeği bir taş burnu vardı, Havva anamızın. Ekmeği bir taş burnu vardı böyle. Orada eşat vuruldu oradan böyle. Oradan eşat vuruldu. Belan bölüyor. Ve fare tennuru. Tennuru tandır. Ekmeği anlamına geliyor böyle. Oradan bir infilak etti, patlama oldu yerden. Patladı. Kaynak su böyle tazik taşıma başladı. Gökten yağmurlar başladı. Yağmaya. Nuh Aleyhisselam da bindi bunda içeriye. Eşi bilmedi. Bir de oğlu Kenan. Nuh Aleyhisselam yine oğlunu görünce dışarıda tabii işi yan dayanamadı. Oğlum Kenan gel buraya. TBT gel buraya. Gemiye gel. Bugün kurtuluş yok gömden başka. Ben de rahatsızlığım da böyle. Asla bir dalga geldi. Altı altına o da öldü muhteremler. 6 ay devamlı yağmur yağdı. Gemi yükseldi böyle. Daha da görünmüyor böylece. Ne yukarıdan bir gökyüzü görünüyor, ne güneş görünüyor. Yani gece mi gündüz belli değil. Ne yıldız var, ne ay var, ne güneş var. Kapkara. Kara bulutlar böyle, yoğun bulutlar, yoğun bulutlar. Alttan da hiç kara görünmüyor ama, yükseldi böyle. Hiç kara görünmüyor. 6 ay devam etti bu şekilde böyle, 6 ay böyle. Bir de ne var mı Mevlam buyuruyor? Dalgalar, kel cibali, 3 metre, 5 metre değil dalgaların yüksekliği. Dağlar gibi, dağlar gibi muhtemelen. Dağlar gibi dalgalar böyle. Bu gemiye vuruyor, gemi sallanıyor, sallanıyor. Yani öyle rahat oturmadı tabi orada. Böyle. Bir taraftan yağmur, devamlı yağmur yağıyor içinde. 6 ay devam etti böylece. Sonra vakit gelince Mevlam buyuruyor, vekile erdu bile'in ma'eki. Mevlam emretti yere. Ya erd, ibleyin ma'eki, suyunu yut. Veya sema akli'i, ey gök suyunu kes. Kesildi amelde. Ve güdel mavi, çekilme başladı böyle. Ve güdel emri, bu tufan Allah'ın takdiri yerine geldi. Ve sebet ale cudiye. Gemide Cudi dağımıza oturdu. Cudi dağımıza. Cudi dağı. Şırak ilinin sirup içisinde. Şırak ilinin sirup içisinde. İki makam böyle. Hezil ile Dicle arasında dağ. 2000 küsur metre yüksekliği. Tamam böyle. Oraya oturdu. Demek ki oraya oturdu ne kadar çok daha yüksekteymiş. Oraya oturdu. O anda aşağıda su var. Deniz gibi su böyle böyle. Aslında böylece. İlk olarak tabi Mevlam bulunca göğe yağmur kesleyince bulutlar gittiler. Önce güneşi gördüler. Gökyüzünü gördüler. Baktılar, oh elhamdülillah, hava açıldı böyle bir. Güneşi gördüler. Ondan sonra Yudan'a oturunca gemiye, orada indiler. Karayı gördüler. Tabi şükür namazını kıldılar orada, oradan. Recep ayında hareket etti, gemi etti. Muharrem onun da oraya oturdu. Oturdu böyle. Şimdi Recep ayında ne yapma gerekiyor muhteremler? Özel ibadet yok bunun böyle. Mesela Ramazan ayının özelliği vardır, oruç var o ayda. Oruç var böyle böyle. Cuma günü özelliği vardır, o gün cuma namazı vardır. Recep ayının ayrı bir ibadette farklı bir ibadet yoktur bunun böyle. Mesela şükür namaz, bıkkı namaz yok bunlar İslam'da bu şekilde bunlara böylece. Ne gerekiyor bu ayda? Temizlenme, günahtan arınma. Ramazan'a öncülük yapıyor hazırlanma. Rabbimin hikmetinin biri şu, farz namazdan önce öyle sünnet kılınıyor bak onu. Her farzdan önce böyle. Hatta akşam önce de sünnet var, şafir mezhebinde vardır, sünnet. İki rekat namaz kılmak, akşam farzdan önce bile böyle, Hanefi'de yok. Neden acaba? İnsan tabi dünyanın meşgul kişi. Alacak, verecek, işi, gücü, derken böyle, hemen farza girilmiyor birdenbire. Farz namazı çok büyük farz namazı, çok ama büyük farz namazı. Allah emir, yüce emir böyle. Önce ne oluyor? Önce sünnet kılınıyor. Isırma, alıştırma bu. Böyle. Arabanın değil mi mesela kışın arabanın rondo çalışıyor, bir yavaş durduyor da böyle orada. Isırma yapar. Ondan sonra kadar basarsın böyle. Onun için önce her namaz önce sünnet kılınıyor böyle. Nedir bu sünnet? Kişi kendini toparlasın, dünyadan bir kopsun, unutsun dünyayı, Allah'a yönelsin, yaptığın işin farkına varsın böyle. Ondan sonra farz kılınıyor. İşte Recep ayı, Recep ayı da böyle, aslında tevbe ayı mıdır Recep ayı? Tevbe ayı böyle bu. Böyle. Çok tevbe etmek gerekiyor bu ayı da böyle. Ramazan'a da temiz girmek Ramazan ayına böyle. Çünkü Ramazan'da sevaplar 1000. Ramazan'ın her günü, her gecesi böyle, her gün gecesi böyle. Tabii günümüzde bir de oruçlu bir de böyle. Bir teravih namazları var, bir de kadir gecesi var Ramazan'da böyle. Çok kıymetli muazzam ay. Hemen bir Ramazan'a girilmiyor. Yani bir nevi onun farz namazı değilim, Recep ayı da onun sünnet namazı. Tevbe ayı var böyle. Tevbe ayı böylece. Nedir tevbe? Tevbe aslında anlamı şu, reci'a, geri dönüş, Allah'a dönüş yani böyle. Kişi ne yapacak? Bir nefis muhasebesi, nefis muhasebesi. Kişi kendini muhasebe edecek, nefsini çekecek, hesaba çekecek kişinin nefsini böylece. Ömrüm nerede geçti? Ömrüm benim böyle. Benim yaradanım var, işim beni yarattı böyle. Ölüm var, kabir var. Mahşer var, hesaba sorgu çekilme var, Allah bir sorgu çekecek, mizan var, biraz da artacak diye kul ne yapması gerekiyor? Yanlış yollardan Allah'a dönüş muhtemelenler. Allah'a dönüş mu böyle böyle. Ondan sonra ne gerekiyor? Tabi istiğfar böyle. İstiğfar gerekiyor. Bizim Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde, Haşir 18'de Bismillahirrahmanirrahim. Ya erzu amenu tekullah. Ey müminler Allah'tan korkun. Ya amenu tekullah, Allah'tan korkun. Allah esnet beyiniz Allah'a Celle Celaluhu. Rabbim bir emir verdi mi yer gök salınır mı? Yer gök böyle böyle. Yani bir belde, bir şehir, kasaba, bir bölge değil böyle. Rabbim bir emir verdi mi böyle, yer göz sallanacak, kıyamette olacak böyle. O azamet ilahi, sonsuz kudret sahibi Mevla. Yeri göğü yaratan, halik, hallak, alem Mevla. Yani Allah'a isyan, yani Allah'a emir tutmama, yani çok kötü bir şey muhtemelen böyle. Hatta bir Allah dostu buyuruyor, yaptığın günahın da küçüklüğüne, büyüklüğüne bakma. Kime işlediyorsun? Kime işlediyorsun böyle? Ya, İhsan kime? Buradan böyle böyle. Mevlam bu ayetten buyuruyor. Ey müminler, iman edenler, Allah'a inananlar Celle Celaluhu, ittekullah'a, Allah'tan korkun Mevlam buyuruyor. Allah'tan korkma Celle Celaluhu böyle. Veltendur nefsün, her nefis baksın, her insan baksın. Ma kademet li gadin. Ma elit anlamında o şere baksın ki yarın ne gönderdi buradan? Önde ne, ah ne gönderdi? Ya. İçki mi içti? Konu aradı, faiz mi aldı verdi? Haşa, huş mu yaptı? Şunu bunu yaptı? Namazını terk etti böylece? Bak velan buyuruyor. Nefis muhasebesi gerekiyor. Ömür nerede geçti ya? Allah emretti Celle Celaluhu önemli yapmamak. Kim böyle ekibin salah böyle bakmıyor. Ekibin salah. Kul namaz kıl. Kim Allah emredi muhteremler. Nedir tevbe? Aslında tevbe yaratılış amacına dönme. Yani kişinin yaratılış amacına dönmesi. Böyle böyle. Mevlam biliyor işte bilhassa bu ayda nefis muhasebesi her zaman lazım. Bu ay daha fazla lazım. Nefis muhasebesi vardı. O da düşünmek gerekiyor şöyle. İnsan mesela yatacağı zamanları, akşam yatacağı zamanlar kapama gözünü şöyle dönmeli bir geçmişine, artık gidebildiği kadar geçmişine, hatırlayabildiği kadar insan geçmişine dönsün. Ömür nasıl geçti? Ergenlik çağından başlıyor, ibadete başlıyor, günahlar yazmaya başlıyor. Acaba bir namazı kazaya kaldı mı, harama baktı mı, şunu yaptım, bunu yaptım, bir haram yok mu, yedi mi? Kontu göre bunlara böyle. Vettekullah. Bak böyle. Ne bir muhası yap? Yine Allah'tan kork. Bak böyle. Allah'tan kork böyle şey. İnnallâhe Allah Celaluhu habirma tahammülün. Habirma tahammülün. Ne yaparsanız? Tefalün. Ne yaparsanız Mevlam biliyor. Ne yaparsanız Allah'ın hepsini habir biliyor. Habir yani gizli, aşikarı, açığı, ne gizli varsa hepsi Allah biliyor yani böyle. Yani kişi karanlık gecede, karanlık odasının yaptığı günah da öyle görüyor, biliyor muhtemelen böyle böyle. Yani Allah'tan gizli bir şey olmuyor, hiçbir şey muhtemelen böyle. Haşa, rubiyet ilah olamaz. Böyle. Yani insan bir gizlendi, bir yere gitti, olamaz bu tarafa böyle. Bir Allah dostu, yani evliyullah biri, talebeleri var ben kendisinin. Bunlara birer tavuk veriyor. Gidin diyor, az talebesi varmış. Gidin bunlara diyor. Kimsenin güvenmediği buraya kesin bunları böyle, bakın bunları böyle. Öyle getirin buraya. Tabi öbürleri bakıyor, tenay bir yere kesiyorlar. İşte biri kesemiyor bunu. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Yok, nereye gitse olmuyor, kesemiyor. Canlı getiriyor. Hocam diyor, ben bunu keseden nereye gitsem diyor, aklım ben, Allah beni görüyor diyor böyle diyor. Allah görüyor, nereye gitsem böyle diyor. Böyle. Yani Allah unutmamak. İman eğer kamil olursa hep Allah'ı hatırlar böyle. Unutma Allah'ı cezalandır böyle. Her zaman Allah'ı hatırlar böyle. Yani hatta böyle elinde olman darılınca Allah der cezalandır böyle. Hem böyle. Mesela başa bir şey görsün böyle. Yani bir sedelesin, bir şey olsun başa görsün Allah der cezalandır böyle, böyle. Hemen böyle. Rüyasında Allah hatırlar. Rüyada Allah zikreder, namaz kılar. Uyanırken de böyle bir durgu dalgınca böyle içinden böyle kalbinden bir nasıl pınar yer altından sonra fışkır dışarı böyle kalem sonra böylece o zikrullah onun diline gelir muhtemelen böyle. İçinden böyle. Eli olmadan böyle bakar ki Allah Allah diyor kalbinden böyle. Yani Allah'la beraber olmak Celle Celaluhu. Huzur denir bu. Huzur işte muhtemelen böyle. Huzur muhtemelen böyle. İnsan bu huzuru yakaladı mı İnsan insan olduğu için olmaz böyle böyle böyle. Namaz başka olur böyle, oruç başka olur böyle, tavuk başka olur, ömre başka olur böyle, ahlak güzel olur böyle. İnsan kızan bağıramaz ki muhtemelen böyle ya. Bağıramaz ki böyle böyle. Mesela İbn-i Seyyid'in çocuklara kızdı ama evinde bir misafiri var böyle. Böyle saygın bir kişi, çok saydığı, sevdiği, hürmetli bir kişi var böylece. Ne kadar ona kızsa bile çocuklarına, onu bağıramaz mı yanında oradan böyle? Utandan böyle böyle ya. İşte Allah inancı bu. Olgunluğu bu, kemali bu. Yani, böyle. Yani gafletten kurtulma böyle. Kurtulma böyle. Uyanması böyle. Allah'a bir almacı rica ediyor böyle. yola yürürken de kişi ne yap? Allah'ı unutmayan kişi haram bakamaz ki. Haram bakamaz ki. Alttan Mevla geldi bu tarafa. Allah beni görüyor, biliyor demek bana böyle. Bir kız da açamaz başını ki Allah beni görüyor, biliyor demek bana böyle böyle. İşte Mevla'nın zikrinin de hikmeti bu muhtemelen böyle. Zikri, çok Allah zikretmek gerekiyor ki böyle, bu zikir kalbe yerleşsin, gönle girsin böyle. Girsin böyle. Kul hep Allah'a beraber olsun diye rica ediyor. Bir insan nefis muhasebe yapar da günahlarını görür, günahlarını görür. Bunu her birinden soğuk çekeceğini bilir kul, bilir. Tabi önce pişman olur gibi böyle. Nadim olur. Utan Allah'tan canım böyle. Utan canım, utan melamızdan. Sonra elhamdülillah tevbe, nasıl tevbesi yapar. Meral dönerse böylece. O kişi o anda rahatlar muhtemelen böyle bak. O anda bir rahatlık gelir muhtemelen böyle böyle. Yani kişi tevbe, tam tevbe ettiği anda, gece yarısı olsun, gündüz olsun böyle, yolda olsun, nerede olsun böyle, kulun gönlüne bir tevbe hali geldi, o hali kırık yakaladı böyle, Allah'ı hatırladı böyle, böyle, ölümü hatırladı böyle, dünyaya gitmeyeceğini hatırladı, inandı buna. Kul tam tevbe ettiği anda bir manevi hal gelir kulağımda. İşte bir rahatlama böyle. O gene bir rahatlama, bir huzur, bir sükunet böyle muhtemelenler. Kişi o halde ölürse elhamdülillah imanı kâmil denir bunu. Olgu iman denir bunu muhtemelenler. Yani meyvenin de bir olmuşu vardı böyle. Bir de ham meyve denir böyle. Biri yine bir Allah dostuna gidiyor, soruyor. Acaba diyor, benim kalbim nasıl? Yani tabi evli olan insan kalbi görür onlar, keşfini görürler. Hocam acaba benim kalbim nasıl böyle diyor yani. Yani Allah sevgisi var mı gönlümde? İmanım tam kamil mi acaba imanım? Buna şöyle buyuruyor muhtemelen böylece. Bir meyve diyor. Ham olmamış da ama. Olmamış meyve böyle de. Koparsan hemen kopar mı diyor. Kopmaz. Bazen çekersin dal kırılır. Meyve kopmaz diyor böyle böyle böyle. Meyve tam olgunlaştı. Tam olgunlaşmış. Tuttu mu diyor. Eline kalır muhtemelen böyle böyle. Muhtemelen böyle. Şu anda ölüme hazır mısın ölüme? Korkuyor. Bak diyor diyor değil mi? Hamısına bakıyor. Yani ölüme hazır olsan, nedir ölüm? Allah kavuşmak muhtemelen böyle ya. Allah kavuşmak cilaçlar muhtemelen böyle. Mevla'ya kavuşmak muhtemelen böyle. O Allah dostuna kavuşmak muhtemelen böyle. Hasibili Habeşi evlendi son zamanlarında. Önce evlenme tabi, evlendi son zamanlarında. O da sünnet yerine geçti evlendi. O yönden böyle. Sünnet ribayeti, onun için evlendi. Ölüm halindeyken hanım da başında baktı ki bir Habeşi artık ahirete gidiyor yolcu. Anladı böyle. Hanımı çok sevmiş hadi bir Habeşi'yi. Ağlam başladı. Haşlı gözünde ne ağlıyorsun? Ben Resul'a kavuşacağım. Eshab-ı Kiram'a kavuşacağım dedi. Onlara kavuşacağım ben dedi böyle. Benim bugün bari mi bugün benim bugün böyle. Şimdi şey bir aruz. Ya benim bugün bayramı dedi muhtemelen böyle böyle. Bilal Habeş Hazretleri muhtemelen böyle. Şimdi bir örnek vereceğim inşallah. Tövbe ile insan ne kadar kötü olsa olsun muhtemelen böyle. Yani insan böyle her gün dalmış oluyor insan böyle. Yani her gün işlemiş bir kişi böyle. En aşağı bir insan manevi açıdan tövbe ile evli olur mu tabii ben böyle. Yani ümit kesmek haram mı tabii ben böyle. Ne gerekiyor ama çırpınmak, bir gayret gösterme böyle. gerekiyordu hemenle. Biri vardı, adı Fudayl bin İyaz deniyor. Fudayl bin İyaz diye bir zat vardı böyle. Kim bu? Eşkıya başı. Eşkıya başı böyle. O zamanlar da yol bağı yapar, yol kesici yaparlardı eşkıya muhtemelen böyle. O dönem öyle böyle. Böyle ormanlarda, boğazlarda ve dairelerde, şehirlerde böyle bası yaparlardı eşkıyalar. Onların bir baş reisi olurdu. Onun başkanlarında yol keserlerdi böyle. Kervanlara mal sorardı bunlara böyle şey. O dönemde Abbas zamanında, Harun Reşit'in zamanında bu olay oluyor böyle. Bu Fudayl'de en güçlü çete bunlar böyle, eşkıya. En kuvvetli bunların gibi böyle. Herkesin titriyor bunlardan böyle. Hude başlarında eşkıya başlıyor böyle. Bunun adamları var tabii etek köylerinde. Ne zaman ki bir güzel bir kervan geliyorsa bir haber veriyor bunlara. Efendim işte filan yerden filan zamanda bir kervan çıktı. Tabii kervan yavaş geliyor deve konvoyu. Gelen kişi buna haber veriyor. Haber verdiği kervan eğer güçlü mal mülk çoksa kalabalıksa onun başına fazla veriyormuş böyle. Az da az veriyor böylece. Ne yapıyor insanlara böylece? O haine hıyanetler buna almak için buna muhbirlik yapıyor bu kimseye böylece. Yine bir gün bir haber geliyor buna. Hudeli habere geliyor. Çok diyor bir karavan böyle. Zengin bir karavan çok. Mal mülk çok fazla karavan geliyor. Şu şekilde. Hemen adamlara haber veriyor. Ormanda bir dar bir yer böyle. Saklanmışlar bile böyle yerlere. Saklanmışlar. Fudayl de atın üzerinde bir yere, arka bir yerde. Ne zaman ki bası olacak, kılıcı kaldırmış havaya böyle. Kaldırın mı kılıcı böyle? İki tane baskı yapıyorlar böyle. Sağlı soldu yapıyorlar. Kervan tam gece yarısından sonra seher vaktinde bunların bulunduğu yere giriyor. Bilmiyor tabii ki bunların böyle böyle. Kervanın önünde başında bir hafız varmış. O da tabii kervana dahil. Ama hafızmış. Çok gür sesi varmış. Bir de hak aşıkıymış bu kişi. Bu hafıza böyle. Bu da kervanın başında korkuyla giriyor oraya. Tabi ormanda gecenin seher vaktinde, ıssız vaktinde o kudan kuran çınlıyor etrafına, yankı yapıyor. Elif yine ayeti okuyor. Amin takulun yüzü çıkışırlar. Ayet uzun şey yapmayacağım. Yani ey müminler, Allah'ın zikriyle Allah'ı hatırlayarak korkmanın zamanı gelmedi mi kalplerinizin daha? Kalpleriniz yumuşama zamanı gelmedi mi? Katı katı taşıp kalplerinizin böyle. Allah dönüşü zamanı gelmedi mi daha? Ne bu gaflet anlamında? Tam bu ayet okuyormuş o hafızla. Gür sesle aşı gelmiş anında seher vaktinde orman çınlıyor, yankı yapıyor. Bunu okuyor. Tabii eşkıyalar hazır bekliyorlar pusuda. Bası yapacaklar. Gözleri Fudayl yazda başlarında. Fudayl bunu duyunca bir anda değişiyor o kalbim muhtemelen böyle. Allah'ım sen de korkma zamanı gel Allah'ım diyor. Tevbe ederim size Allah'ım böyle diyor böyle. Evliyorum mesela baskın böyle. Bakıyor eşkıyalar Allah Allah. Fudayl işaret vermiyor böyle. Yana geliyorlar. Reisim ne oldu bak bu kervan geçecek buradan boğazdan çıkacak. Sonra daha sonra iş ne yapalım? Gitsin ben ona. Gitsin bakalım diyor. Bu işine karar veriyor namaza başlamaya. Ama bu işi bırakmıyor ama şundan böyle. İşi bırakmıyor. Yani namaza başlamak karar veriyor beş namazına böyle. Başlıyor böyle. Hatta birini gönderiyor kasabaya. Bir cübbe aldırıyor, sarık aldırıyor falan böyle. Secdede aldırıyor. Bunları aldırıyor bunlara böylece. Namaza başlıyor. Arada kaza da kılıyor bu durmadan böyle. Yine bir gün habere geliyor. Bir kervan geliyor derten böyle. Kervan küçük bir konvoysa o zaman bu idaresi geri kalmıyor. Onlara böyle nizama koyuyor, bunun üzerine koyuyor onlara. Onlar baskı yapıyorlar. Yapıyorlar. Ben de namazını kılayım size. Kervan basarsınız böyle bunlara böyle. Bu kenara çekilmiş. Namaz kılıyor. Kaza namazı kılıyor böyle orada. Şimdi kerman tabi basın yapıyorlar, aşağı indiriyorlar, arıyorlar böylece. İşte birinin de üzerinde yetim malı parası varmış, bir emaneten böyle, bire götürmüşler böyle, yetim parası var böyle. Yüklü parası varmış, yetim ağabeyinde böyle. Emanet bu, bir götürüyor bu şekilde. Eyvah diyor işte bu. Bu emanet bende. Yetim malı bu diyor böylece. Ben ne yaparım böyle böyle? Şimdi sağına bakıyor, tabi gece oluyor bu. Yani bakıyor, sağına bakıyor, bakıyor bir dervişin bir namaz kılıyor. Sağlıklı cübbeli. Hemen yanına gidiyor, yavaşça gidiyor. Aman diyor, hocam diyor dervişin fudele. Yeşiller bizi bastılar diyor. Yanında yetim malı var diyor. Buna sen koyuyor musun bunları? Koy şuraya diyor. Koyuyor parayı, sen git bakın şimdi. Gidiyor böyle bu. Tabi o da oraya sıraya giriyor. Bunu da alıyor parasını. Belki bana bırakıyorlar. Dönüp şimdi geliyor dervişten para alma. Bir de bakıyor, o derviş de diyor, onların başıymış bu. Bütün alman paranın önüne yıkılmış, bu para taksim ediyor. Ağlasanız bu kuşak böyle. Adamın dönem, eyvah, ben ne yapmışım ya? Az önce namaz kılıyordu, sarıklı cübbeli. Bunlar başıymış, bu iterdi bunlar bu şekilde. Şimdi korkuyor tabii gelmeye. Hüdaya tabii çok cin fikri böyle, açık gözü böylece. Ya gel diyor, al paranı orada sevmeye diyor. Gene korkuyor, gel gel diyor, para al bakalım diyor, bakıyor, para akıdan o böyle. O emaneti etmemiş yani, emanet böyle. Al diyor, biraz gidiyor, dönüyor geliyor. Arkadaş böyle diyor, ben bu işi al vermedim böyle diyor. Az evvel baktım, namaz kılıyorsun burada diyor. Hem çok namaz kıldım, baktım böyle. Güzel namaz kılıyorsun böyle diyor. Bu nedir be, rüyamı görüyorum. Bu gerçek mi? Ne oluyor? Bilmiyorum ben. Aklım ermemiş hep böyle baktı. Buna başlamıştım böyle diye. Namaz başlamış başka böyle diye. İyi ama diyor, Allah diyor, bunu sana soracak ama diye böyle. Yani günah günah. Bunların Allah bunu sana soracak böyle diye. Yani cehennem azabı var diye. Bunu anlatınca Fuday diyor ki tamam diyor. Buna bakacağım Müslüman diye. Gelsin bakalım kafir diyor böyle. Hep asıl malını, ben mallarını veriyor. Arkadaşlar diyeyim, ben bu işi bırakıyorum dedim ben. Tevbe çekeyim ben böyle. Oradan kasabaya gidiyor. Bir tane tanıyor bunu çevre. Ben diyor, Hudeyb yaz benim diyor. O sen misin benim? Ne oldu ayrılığa? Ben diyor, bu işi bıraktım. Ben diyor, tam tevbe edeceğim. Ama Allah bir aferin acaba beni diye düşün böyle. Yani çok malını aldım. İcabını da vurdum, kırdım, dövdüm. Hakaret ettim böyle. Yani çok zulüm yaptım insanlara. Şunu bunu yaptım. Acaba Allah affeder mi beni? Ne yapacağım ben? Eder tabi diye böyle diyor. Ama tevbenin şartları var böyle. Mesela kılman namazını kaza edersin. Olur. Orucunu kaza edersin. Olur. Ama diyor kul hakkına gelince helallik alman lazım senin böyle diyor böyle. Senin bulunduğun muntakadan diyor o yöreden hangi kerabalar geçmişse oradan diyor, o kasabaları, köylere dolaş, o insanlarla toplu insana hitap et, kendini orada tanıt, helal kalın aslan böyle. Kul hakkı diyor, o bir şey böyle. Yapar mısın? Yaparım diyor böyle. Ama tam dönmüş böyle. Yani canlı verecek Allah için. O hale gelmiş böyle. O kadar şey gelmiş böyle. Şimdi bu eşkıyayken Harun Reşit, o zaman derenin halifesi, Abbas hükmün halifelerinden bunu yakalamak için emir veriyor böyle. Askerini yakalayamıyorlar. Bu sefer ferman veriyor, yazdırıyor. Her cami asılıyor. Hudeyli kim yakalarsa ölü diri, 100 altın. Ödül koyuyor muhtemelen böyle. Her camiye, o zaman halifenin fermanı konuyor. Aslı camiye böyle. Hudeyli niyazı kim yakalarsa ölü diri yakalarsa 100 altın ödül başına konmuş. Kimse akıllıyor, korkuyor tabii kendisinden. Şimdi bu başlıyor gezmeye. Böyle. Evet, şu köyden, şu kasabadan, şuradan bizim oradan geçiyor. Oldu bu şekilde böylece. Tabii herkes namaz kılıyor, camilere gidiyor. Namazlar çıkıyor cami kapısına. Cemaat bir dakika durur musunuz? Duruyorlar. Tabii değişik kıyafeti tanımıyorlar. Ben diyor, bu da bir eşkıya benim diyor benim. Allah'a tevbe ettim. İstiğfar ettim diyor. Allah'ıma döndüm Celle Celaluhu'ya baba. Ama bizde kul hakkı var diyor. İşinize diyor, kim bana almışsa, ne yapmışsam diyor, helal alma geliyor buraya diyor. Param varsa vereceğim yoksa diyor, işini yapayım, köleniz olayım diyor. Helal kalayım sana benim adamım. Yalvarıyor bunlara. Çıkıyor işte birkaç şey böyle. İşte falan zaman sen beni şu kapıları almıştın, şu tekrar bu şekilde. Tabii yok fazla parası da yanına bu şekilde. Helal ışıyorlar bunlara bir şey böyle. 7 sene dolaşıyor. 7 sene. Tabii şehirde arzı dolaşıyor böyle. 7 sene dolaşıyor. Artık inanıyor ki bitirdim ben bunu diye ben böyle. Son bir Yahudi kalmış. İşte bir şeyde yerle oturmuş bunun Yahudi böyle köyde. O kalmış. O yerle kalmış şey böyle. Oraya gidiyor. Oradaki diyor ki Yahudi'nin biri ev fudeli sen filan zaman diye benim şu kapıları almıştın. Hak etmem sana diyor böyle. Ama ne olur köyün olayım, işini yapayım, işine çalışayım, yalvarıyor ki olmaz. Diyor ki, bir kum tepesi var mı böyle, yük tepe böyle, kumdan böyle. Sen bu tepeyi diyor, kum tepesini diyor, orada al diyor, böyle çukur var diyor. Oraya hepsini taşı diyor. Sonra el alır mekâ kalmıyorsun böyle. Peki diyor bu. Hemen akşam yasından sonra başlıyor taşımaya yani böyle. Kum tepesine, ama bütün taşımakla böyle ya. 10 sene bitmez böyle, koca tepe, kum tepesi böyle. Kazıyor, bir kova inmiş ya buna, buraya kasına uzakmışlar dere, çukur, orayı da bir boşaltıyor, geliyor. Oluyor, seher vakti oluyor, iyice yorulmuş, bunalmış, terlemiş artık, hiç hali kalmamış. Oturuyor, Allah'ım, ben senin aciz kulumdum Allah'ım diyor. Bu tepeye benim gücüm yetmiyor Allah'ım. Ama sen kadir mutlaksın Rabbim diyor. Sen oldu, her şey olur Rabbim Allah'ım diyor. Ne oldu Allah'ım bu tepeye gitsin oraya böyle diyor böyle. Bir fırtına çıkıyor. Yandan o tepe alt oluyor böyle. O çukur doluyor. Şimdi sabah oluyor. Gidiyor şimdi ya diye. Tamam ben bunu şey yaptım böyle böyle. Yok ya olur mu şey böyle şey. 3 saat olur mu 5 saat bu? Gel bak bakıyor böyle. Bak olmuş böyle. Aa, ya da bakıyor ki bu boşluğu anlıyor muhtemelen böyle. Yahudi ama anlıyor bu boş insan değil böyle muhtemelenler. Diyor ki şimdi buna Yahudi. Benim bir şartım daha var diyor böyle. Benim de işte yasın altına diyor, altın var diyor. Orasından çakı taşı koymuşum böyle. Altına bana ver, ödensin, hakkı ödensin bana böyle böyle diyor. Bu al, yasını kaldırıyor, altın alıyor, altın alıyor böyle oradan. Taş altın olur elinde muhtemelinde. Verince, diyor ki Yahudi, ben de okumuşum Tevrat'ta diyor. Bir insan diyor, hak dinde olsa, Allah yönelirse, evli makamına çıkarsa taş su altın olur böyle böyle. Sen diyor, senin halk din, dinin halk din, Allah'ın dostu evli olmuş sen böyle diyor. Bir şey daha var diyor pek. O da ne? Ben de Müslüman olacağım diyor ortamda böyle. Peki buyur o da makamına böyle diyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü gelmiş getiriyor. Ondan sonra Yahudi buna biraz para veriyor, zorla insan buna veriyor böyle. Birkaç misafir diye bırakmıyor kendisi böyle. Oradan çıkıyor. Ya Rabbi diyor, artık diyor, bitiririm diyor benim Allah'ım, ben bilirim Allah'ım diyor. Sen birisini Allah'ım böyle diyor. Oradan Kâbe'ye gitmeye karar veriyor. Kâbe'ye gitmeye karar veriyor muhtemelen böyle. Oradan kalkıyor, bu yürüyor şu bu derken böylece. Kâbe Beytullah'a gidiyor. Gidiyor Kâbe'ye. Tam Kâbe'ye gidince, o dönemde etrafında yok duvarlar, karşısında dışarıda duvarlar, Kâbe görünüyormuş o zamanlar. Sol yapılı yeter binaları. Kâbe yakınca bakıyor, iki yerde halk yığını kalabalık, yoğunluk iki yerde böyle. Biri Kâbe'ye görünüyor, yüksek tabii insan boyundan, tahap ediyor olay böyle. Bir de başka bir yerde bile halk bir yere toplamışlar, bir orada kalabalık var. Ya bu ne diyor? Merak ediyor. Önce oraya gidiyor böyle. Meğer meşhur bir alim, ah böyle gerçek bir alim, Ömer-i Hacı gelmiş. Orada cemaate nasihat ediyor böyle, oturmuşlar böyle. Bunu topluyorlar. O anda şu ayet okuyor böyle. Kule ibeleri Es-Sevalem Püstihim. Mevlam buyuruyor, kul hayvanı söyle, ya ibadeli estefu ala efeşehim, nefisine israf edenler. İsraf aşırılık. Yani günahta ileri gidenler fazla. Yani böyle.

Utbe'yi onun babası öldürmüş onu böylece. Bu sefer dedi ki Hint kadın, ne varsa önünde onu böyle, küpelerini çıkardı. Birini çıkardı, halal ayağında bilezik onları çıkardı böyle, her şeyini verdi. Hür oldu, bir de malı oldu böyle şimdi muhtemelen. Yani o anda bir köle, hürriyet kazanıp bir de eline parası, yerine parası oldu mu, artık onunla yeter dünyanın muhtemelen böyle. O kadar sürmem böyle. Vahşi tam Mekke'ye döndü, hür artık muhtemelen böyle. Cebinde parası da hepsi de var bu şekilde ama bir şey yok, huzur yok, sıkıntı da muhtemelen böyle. Gönlü içinde sıkıntı muhtemelen böyle. Gönlü bağlı sıkıntı içerisinde böylece yok böyle. Mekke'de duramadı, Taif'e gitti böyle. Oraya gitti. Artık Müslüman olmak istiyor şimdi böyle. Ama korkuyor. Peygamber amcasını öldürdü. Amcası öldürdü muhtemelen böyle. Onu öldürdü. Dedi ki Peygamberimize Uhud Harbi'nde Vahşi'yi öldürünce ya Resulallah bedu edilir Vahşi'ye. Edemem dedi Peygamber. Neden ya Resulallah? Ben de miraç gecesi de onlara kol kola cennet girerken gördüm beni böyle. Vahşi ile Hamza'yı kol kola cennet girerken gördüm onlara böyle. Bak, bak, bak. Nasip olacak son olmam böyle. Mekke'nin fethinden sonra muhteremler bir grup Medine'ye Taif'ten bir grupla Medine'ye geldiler. Peygamberimize baktı, tanıdı. Sen Vahşi misin? Benim ya Resulallah. Tabi üzgün, içi yanıyor, pişman tabi. Ben buyurdu ki, peki dedi, böyle, ben affedim selam dedi. Ama dedi, gözüme görünme böyle. Bana gözüme görünme böyle. Gözüme görünme, amcam aklıma geliyor dedi böyle. Hazreti Hamza'nın amcanın dışında bir de İslam'a çok hizmeti böyle vardı böyle o yönden. Gözüme görünmedi de böylece. Şimdi Vahşi Medine-i Münevvere'de işe bir peygamber aşık işine geldi. Aşk Resulullah'a. Durmuyor, görmeden duramıyor muhtemelen böyle. Görmeden böyle. Ama peygamber görünmüyor gözüme de böyle. Saklanıyor bir ağacın arkasına saklanıyor. Bir dil arkasına saklanıyor. Resulullah'a buradan bakıyor muhtemelen böyle. Oradan bir gözüne bakıyor, bakıyor, içi böyle yanıyor bu şekilde. Peygamber çağırıyor bir gün Vahşi'ye. Sen burada durma Medine'de. Sen git bu tarafa böyle böyle. Yemame, Yemen tarafı bakıyorsun. O tarafa gitsen bakalım böyle. O tarafa gitsen böyle. Yemame'ye git bakalım böyle böylece. Peki Resulallah, Yemame'ye gitti muhtemelen. Yemame'ye gitti. Neden acaba böyle oldu? Tabii hikmeti var ama muhtemelen böyle. Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın son günlerinde, hastalığında hatta böyle, orada biri çıktı ortaya. O da Müsteleme, el-Kezzab, yalancı Müsteleme de böylece. O da Peygamber davasına kalkıştı. Dedi ki, Muhammed dedi, Hicaz'ın peygamberi ve Yemam'ın peygamberi benim dedi böyle. Çok konuşması vardı, etkili. Böyle. Ağzı bol konuşması, hitap etti, çok kuvvetli. İnsana kandırdı mı bu şey böylece. Sonra ne yaptı bir de böyle, işte bir duruyor böyle, gözünü kapıyor, bana vahiy geldi. Namaz benden kaldırıldı ümmetimden. Siz artık namaz kılmayınız. İçki helal oldu. Tabi herkesi rahatladı insan bu şekilde böylece. Derken Hazreti Bekir'in hilafeti zamanında savaş olma böyle Müslümanlarla arasında. Çok kalın savaş oldu böyle. Çok adamlar var böyle. Fedailer Bekir'in içine böylece. Vahşi orada da mutlum böyle. O da var. Ne yaptı Vahşi? Hazreti Hamza'yı şehit etti aynı o aletle, o hançerle mutlum böyle. Müslüman'ı kezde ölüme karar verdim Efendimiz Muhsin böyle. Hamza'yı öldürdüğü şekilde böyle saklanarak güzel bir onu takip etti böylece. Bahçe doğru işleniydi orada böyle. Arkadan vurdu. Onu gebertti orada Efendimiz ve savaş kazandı Efendimiz bu şekilde böyle. Müşteri buyuruyor. Cahiliye zamanında insan en hayırlısını öldürdüm. Şimdi insan en şerlisini öldürdüm. Buyurdu muhtemelen böyle. Şimdi örnek öyle bunlara muhteremler, yani Allah ümit kesmek yok insanda muhterem böyle. Ama ne gerekiyor? Gayretli muhterem böyle. Gayretli muhterem böyle. Hazreti Fudel bin Erzim muhterem bak muhterem böyle. Tevbe etti ama hem evli olmayan kolakamlar. Bak böyle var böyle. 7 sene muhterem. 7 sene muhterem böyle.

Rabbim inşallah temizi kabul etsin bu hepimiz İslam muhteremler. Rabbim hepimize İslam olarak Rüşebali mübarek olsun. Yani iyi günlere değiliz muhteremler bunlar böyle. Yani kıyamette çok yakın muhteremler böyle böyle. Yakın muhteremler bak. Bütün dünyada felaket muhteremler böyle. Savaşlar, esirler, göçler, o zavallı insanlar kışın çadırlarda böyle, çoğul çoğul çırıklar muhteremler böyle böyle. Hastalıklar, mikroplar bak ben bak. O kadar teknoloji, bilim değil mi muhtemelen? Bilim, teknoloji uzaya fırlamış. Bilgisayar başında, papağın ucunda ilim muhtemelen. Ama bak ne, mikrobu bir şey bulan mikroba muhtemelen. Yani top, tüfek, füze, uçak gemileri buna fayda muhtemelen. Muhtemelen böyle. Ya muhtemelen böyle ya. Dünya aciz bak muhtemelen. Tedavisi yok. Açtığını bulamıyorlar muhtemelen. Bulamadığına beri bak. Yani Rabbim ne yapar mı Rabbim böyle? Ülkemizde durumu nasıl sallanıyor muhtemelen beri? Doğu batı muhtemelen beri. Sallanıyor durumu muhtemelen beri böyle. Onun için inşallah çok tevbedere bu türemler. Rabbim tevbedere kabul etse edilir muhtemelen beri. İnşallah böyle de. Rabbim inşallah ülkemizi korusun düşman şerrinden muhtemelen beri. İlahi Teala Fatiha.